minut po czwartej to słychać. Trójka budzi / Miles Kennedy, Bad Rain. Będzie dziś kropić, ale na ten temat trochę później, bo tutaj za moment wielkie piękno, którym będziemy się napawać przez ponad 7 minut. A na mojej prywatnej liście piosenek wszechczasów to zdecydowanie pierwsza trójka. Wielki czwartek, dzwony zaczynają bić, Wielkanoc tuż, tuż. Z trójką, proszę pamiętać, święta z pewnością ciekawsze i pełniejsze. Mamy dla Państwa wiele ciekawych audycji, czy najlepiej ustawić i niczego nie zmieniać. Pink Floyd, High Hopes, dokładnie 30 lat temu pojawił się album The Division Bell. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to. Czyli wersja Melancholy Hill. Tak długo czekam. Cierpliwość to cnota. 21 minut po czwartej. Trójka budzi. Zmysłowo się zrobiło. To teraz będzie bardziej konkretnie. Do szóstej kilka razy posłuchamy grupy The Killers. Także powód, gitarzysta i wokalista zespołu, czyli Dave King, kończy dzisiaj 48 lat. I'm

28 minut po czwartej, trójka budzi również w klimacie, jak słychać piosen Love. Po piątej będzie na pewno jeszcze coś z fenomenalnego filmu, z musicalu Her, ale to po wschodzie słońca, wtedy będzie idealnie pasować. Tymczasem tak naturalnie pośpiewa nam nasza piękna hipiska, nasz flower power. Anna Rusowicz kończy właśnie dziś 41 lat i teraz zabiera nas do lasu. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zaszło. Urodziny trójki. Część szósta. O 22:00 poeci i poetki, czyli goście studia imienia Agnieszki Osieckiej. Mam w domu szennik egipski i tam jest napisane tak. Autora widzieć, zawiedzione nadzieje. I na koniec o 23:00 stała audycja mistrza Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Trzy kwadranse jazzu. Nasz jubileusz to 1

28 dzień marca, czwartek będzie kropić, ale będą też chwile ze słońcem. Najwięcej tych ciemnych, nieco złowieszczych, ciężkich chmur dzisiaj na zachodzie i na północy. Ale proszę Państwa, tak czy owak ciepło, chociaż wiatr będzie chwilami schładzać tę rzeczywistość. Na termometrach od 13 stopni na zachodzie do 17 w Suwałkach, a to się nieczęsto zdarza, że w Suwałkach akurat najcieplej. Dobrze, wracamy do grania. 22 minuty do piątej w ramach Trójka Budzi Tu i Teraz. Everything but the girl missing. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space, I found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Program Trzeci Polskiego Radia. Bye. Time, Smolik z Nowiką, poranek z Trójką, Trójka budzi, 14 minut do 5, 33 minuty do wschodu słońca według moich obliczeń, a jakby nie liczyć, dzisiaj Lady Gaga ma 38 urodziny i ona też ze wsparciem Bradley'a Coopera. Faktycznie, w jej przypadku ten dzień to narodziny gwiazdy. Shadow, shadow, la, la, la, la, la.